الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اعراف کی تین آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، چار آیت کی تفسیر ہو چکی تھی، یہ چوتھی ہم نے بیان کر لی تھی. پانچویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بس نہیں تھا ان کا دعویٰ جس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آیا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے. یعنی پہلے تو وہ بڑے دعوے بڑے بڑے کیا کرتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب ان پر اچانک آیا تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب سمجھانے والا ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس وقت نعمت میں ہوتے ہیں، اس وقت آسائشوں میں ہوتے ہیں، گرفت کا کوئی بظاہر خوف نہیں ہوتا، تو ہمیں بڑی مستیاں سوچتی ہیں اور سامنے والے کو ہم اپنے چرب زبانی کے ذریعے اور مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے خاموش کروا دیتے ہیں، یا بعض اوقات اس بیچارے کو الٹا ہم دل آزاری کر کے خود سے دور کر دیتے ہیں. لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، یا خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو اور میدان محشر میں ہماری گرفت ہوئی، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا اور ہم اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی ہم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، زیادتی کی تھی، ہم نے کسی کو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں تیار کیا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ بھیجا گیا تھا اسے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الیہم ان کی طرف، یعنی جن کی طرف نبی کو بھیجا گیا تھا ان لوگوں سے ضرور سوال کیا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے. امتوں سے سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس نبی آئے تھے یا نہیں آئے تھے، اگر آئے تھے اور یقیناً آئے ہیں تو تم نے ان کی پیروی کی یا نہیں کی، ان کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا، ان کی نافرمانی کی یا اس سے اجتناب کرتے رہے. اور رسولوں سے سوال یہ ہوگا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے اپنا فرض پورا کیا تو تمہاری امت نے اس کے جواب میں کیا کیا. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ، تو ہم ضرور ان کو بتا دیں گے، یعنی تو اللہ کو پہلے معلوم ہے، ہم ضرور ان کو بتا دیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے. جس وقت یہ نبی تبلیغ فرما رہے تھے اور یہ دوسری جو سامنے ان کی امت ہے، قوم ہے، یہ نافرمانی کا شکار ہو رہی تھی، سرکشی کا شکار ہو رہی تھی، زیادتیوں میں حد سے بڑھ رہی تھی، اس وقت ہم غائب نہیں تھے، تمام معاملہ دیکھ رہے تھے. تو یہ دراصل ایک ضابطے کی کارروائی ہوگی. ایک شخص جو مجرم ہے اس کی زبان سے خود اقرار جرم کروانا ہی مشیت الہی ہے، لہذا وہاں پر ان سے زبان سے جرم نکلوایا جائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حالانکہ سب کو جانتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کر کے تمام باتوں کو ان کی زبان سے بھی بیان فرمائے گا. والوزن یومئذن الحق، اور وزن یعنی ترازو قائم کرنا اس دن حق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ضرور ترازو قائم کیا جائے گا. صحیح احادیث کریمہ میں آیا کہ وہ ایک ترازو ہوگا جس کا ایک پلڑا مشرق و مغرب کے جتنا ہے فاصلہ، اتنی وسعت رکھتا ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالی حالانکہ اعمال کو تولنے کے لیے محتاج نہیں، نہ وزن کی مقدار دیکھنے کا کوئی محتاج، اس کو سب معلوم ہے. تو بہرحال یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے، اور آیات کو چونکہ ان کے ظاہر پر محمول کرنا ہی ضروری ہوتا ہے جب تک کہ کوئی تاویل کرنا لازم ضروری نہ سمجھا جائے. تو اس لیے اس کے ظاہر کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ترازو ہوگا باقاعدہ، اس میں ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی. ہمارے ہاں دنیا کے اندر جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کا پلڑا جھک جاتا ہے، لیکن میدان محشر میں معاملہ برعکس ہوگا کہ جو بھاری ہوگا وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا. یعنی نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہے تو وہ اوپر ہو جائے گا، بدی کا نیچے آ جائے گا، بدی کا بھاری ہے یہ اوپر ہوگا اور دوسرا نیچے آ جائے گا، اور اس طرح سب یہ دیکھ لیں گے کہ کس کا کیا حساب و کتاب ہوتا ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو بس جو لوگ وہ لوگ کہ جن کے موازین یا جن کے نیک اعمال وزن وغیرہ جو ہیں وہ بھاری ہوں گے تو یہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے موازین ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں، یا اپنی جانوں، جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں مبتلا کیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، آیات کے معاملے میں زیادتی کے مرتکب ہوا کرتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ میدان محشر میں جس کا نامہ اعمال ہلکا رہ گیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا، وہ شخص ضرور ہلاک ہوگا. اب مطلب بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی، تو مراد یہ ہے کہ جو حالت ایمان میں رخصت نہ ہوا اس کا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، اور جو ایمان کی حالت میں رخصت ہوا لیکن مثلا فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، نیکیاں کم ہیں اور برے اعمال زیادہ ہیں، تو اس کو بھی عارضی خسارہ ضرور ہوگا کہ اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں ڈالے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے خسارے کا اختتام ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں جو لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی لوگ خسارے میں مبتلا ہوئے، تو یہ خسارہ دو قسم کا ہوگا، یا دائمی ہوگا یا عارضی ہوگا. دائمی خسارہ کفار، مشرکین، منافقین کے لیے ہے، اور عارضی خسارہ مسلمانوں کے لیے ہے. جو بھی شخص حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، چاہے مشیت الہی کے تحت یا مصلحت الہی کے تحت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کے تحت، جہنم میں چلا بھی گیا تو ضرور ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں قدرت عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش، اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب مہیا کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تو بہت ہی کم ایسے ہیں، یعنی تم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو شکر کرتے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی تمام نعمتیں عطا فرمائی، اس نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، زمین پہ قدرت عطا فرمائی، اور ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام اسباب بھی اسی ذات نے عطا فرمائے. تو ہونا ہی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم کسی پر کوئی احسان کریں، کسی انسان کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے احسان کا اعتراف کرے، ہم سے مرعوب اور متاثر نظر آئے. اگر ہم اس کے بعد کو اس کو کام کہیں تو وہ فوراً سے پیشتر ہمارا کام کرے، کیونکہ ہم نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. اور پھر ہم سامنے والا جس پر ہم نے احسان کیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، اور مطلب کسی لحاظ سے ہمیں نقصان نہ پہنچائے. ہمیں یہ محبوب رہتا ہے کہ اب خاص طور پہ یہ تو ہماری کوئی برائی نہ کرے، اس کی زبان پہ تعریفی جملے جاری ہوں. اب اگر یہ تمام معاملات ہماری مرضی کے برعکس ہوں تو پھر ہمیں بڑا شدید غصہ آتا ہے، اور ہم انتقامی کا رویہ کرتے ہیں، یا کم از کم ہماری زبان تو زہر اگلتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی بہت زیادہ ہے، اس نے کائنات بنائی، اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں حسن و جمال، خوبصورتی، طاقت، جوانی، مال و دولت، ماں باپ، آزادی عطا فرمائی، اور اس کے باوجود پھر ہم اس کی اطاعت ترک کر کے اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کریں، تو یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلیلًا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑا تم شکر کرتے ہو، یعنی واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ تم میں سے شکر گزار کے بندے بہت کم ہیں. زیادہ تر ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کے حصول کے بعد اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں بلکہ نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ پیچھے بھی واقعہ تفصیل کے ساتھ گزر گیا، یہاں پر بھی آیا اور آگے مقامات پر بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر انہیں تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اور پھر ملائکہ کو، فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کریں. شیطان نے سجدہ نہ کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، تو شیطان نارانہ درگاہ ہو گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے جنت میں مقام عطا فرمایا، اور شیطان نے کسی ہیلے بہانے کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان کے قلب میں وسوسہ ڈالا اور انہیں جنت سے نکلوانے کا سامان کیا. یہی واقعہ یہاں پر بیان ہوا، پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، پھر ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے نافرمانی کی نسبت کرنا یہ ناجائز ہوتا ہے. کوئی بھی نبی کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام جمہور علماء کے نزدیک، جو جمہور علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ان سے بظاہر کسی خطا کا صدور ہوتا بھی ہے، جو شکل و صورت کے اعتبار سے خطا ہے، تو اس وہ بھول کی وجہ سے ہوگی، اجتہادی خطا ہوگی، یا اور کوئی وجہ ہوگی، سادہ لوہی کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا کہ کسی نے، جیسے اب اس میں بھی آئے گا کہ شیطان نے قسم کھا کر ان کو کہا تھا اگر آپ یہ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو وہ سادہ لوہی کی بنا پر وہ عمل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہیں ہوگا، جیسے آگے آیات میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے نافرمانی کا قصد نہیں پایا۔ تو جب قصد نافرمانی ہے ہی نہیں، دیگر مصالح سامنے تھے، تو یہ نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے مقررین وغیرہ کو، خطبہ وغیرہ کو بھی ایسے مقام پہ بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ نکالنا چاہیے، آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، نافرمانی کی نسبت کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اس پہ تھوڑا سا میں کلام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جس طرح ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پہلے تھی، صفات بعد میں ہوئیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، تو معاذ اللہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ذات باری تعالیٰ ان تمام صفات سے خالی تھی۔ اب صفتیں کیا کیا ہیں؟ مثلا دیکھنا، سننا، کلام فرمانا، ارادہ فرمانا، پیدا کرنا، مارنا، زندہ کرنا۔ تو جب یہ تمام صفات سے ذاتی بارہ تعالی خالی تھی، تو یہ ماننا پڑے گا معاذ اللہ کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی نہیں تھا، جس کو ہم معاذ اللہ بہرا کہتے ہیں، وہ کلام نہیں کر سکتا تھا، جس کو ہم گونگا کہتے ہیں، وہ ارادہ ہی نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نہ خوش ہو سکتا تھا، نہ غضب میں مبتلا ہو سکتا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو پیدا کر سکتا تھا، نہ کسی کو مار سکتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا انتہائی عاجز ہونا لازم آئے گا۔ پھر سوال یہ بیدار ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی، تو پیدا کرنا بھی ایک صفت ہے، تخلیق جس کو کہتے ہیں، پیدا کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ صفت تھی ہی نہیں، تو پھر یہ صفات کس طرح پیدا ہو گئیں، کس نے پیدا کی؟ کیوں؟ اللہ کے پاس تو صفت تھی نہیں۔ اچھا، اب اگر ہم یہ کہیں کہ کسی اور نے پیدا کیا، تو معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ایک طاقت اور ذات موجود ہے جس نے اللہ کو یہ صفات عطا کی۔ تو اس لیے عقلی لحاظ سے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ جب صفات بھی ہم قدیم مان لیں گے، تو پھر یاد رکھیے کہ قدیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے ہونا۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ایسی اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ جب صفات ہمیشہ سے ہیں، تو اسی میں ایک صفت ہے ارادہ فرمانا۔ تو گویا کہ جتنے بھی ارادے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، یہ تمام ازلی ہیں، ہمیشہ سے ارادہ اللہ نے فرمایا، اور وہ ان کا ظہور، اس ارادے کا، اس صفت کا ظہور مختلف مقامات پر ہوتا رہا، لیکن ارادہ ازلی ماننا پڑے گا۔ لہذا جب ہم یہ تسلیم ہو گیا کہ ارادہ بھی ازلی تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنے کا ارادہ، اچھا اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ، قوموں کو پیدا کرنے کا ارادہ، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انہیں ہدایت دینے کا ارادہ، یہ بھی ازلی ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنے کا فیصلہ، اور آپ کے ذریعے لاکھوں انبیاء علیہ السلام کی پیدائش، اور ان کے ذریعے تبلیغ، یہ تمام ارادے تو ازلی ہیں۔ تو یہ تو پہلی مشیت الہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اتارا جائے گا، لہذا گویا کہ آدم علیہ السلام نے اگر کوئی عمل کیا، تو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی تکمیل کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، یا اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کی تکمیل کے لیے معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو ایسا نہیں ہے کہ نافرمانی میں مبتلا کر دیا، بلکہ یہ شیطان نے، جیسے کہ ابھی آئے گا کہ قسم کھا کے ان کو عرض کی، تو آپ نے سادہ لوہی کی بنا پر بدگمانی نہ کرتے ہوئے اس کے قول کو تسلیم کر لیا، اور ایک اجتہادی خطا میں مبتلا ہو کر، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں کہا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، اس میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حکم ہے یا مشورہ ہے۔ تو جب یہ قسم کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف مشورہ تھا، تو حکم مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ حکم ہے۔ تو مشورہ چاہے رد کریں، چاہے اس کو قبول کر لے، دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، حکم میں اطاعت لازم ہوتی ہے۔ لہذا اجتہادی خطا سرزد ہوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہی ہوئی بات تھی اس کو مشورہ سمجھا اور اس کو رد کر کے، اور اس پہ بھی ایک قرینہ موجود ہے کہ شیطان نے قسم کھائی، اور آپ نے عمل کیا اور اس اجتہادی خطا کی بنا پر آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ پھر یہ بھی بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بطور سزا معاذ اللہ زمین پر بھیجا، نہیں، یہ سزا کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اربوں کھربوں نمازی پیدا ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا ہوئے، تو جس نبی کا زمین میں نزول، لاکھوں انبیاء کی پیدائش، لاکھوں صحابہ کی پیدائش، لاکھوں اولیاء کی پیدائش، اور ہزارہا کروڑہا کروڑ عبادات کے معرض وجود میں آنے کا سبب بنا، وہ سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کا انعام ہے۔ تو یہ اصل میں تمام معاملات پیش نظر رکھ کر پھر آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ خطا میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوں گے، اور ایک غلط بات کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف نہیں ہوگی۔ لہذا اگر ہمارے سننے والوں میں سے کسی نے آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کی، لفظ استعمال کیا کہ آپ نے رب کی نافرمانی کی، آپ نے گناہ کیا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ادباً یہ کہنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، آپ کی سوچ بچار میں خطا واقع ہوئی، آپ نے جو سوچا تھا ویسا معاملہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے آپ کی گرفت بھی نہیں ہے اور نہ آپ معاذ اللہ گناہگار ہوئے، اور مشیت الہی کے تحت آپ زمین پر تشریف لائے اور پھر یہ تمام معاملات آگے چلتے چلے گئے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حکم تو بظاہر فرشتوں کو ہے، ابلیس جن تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لہذا اللہ نے جب حکم فرشتوں کو دیا تو یہ خود بخود اس میں شریک ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے نافرمانی کی اور اللہ کی اطاعت نہ کی تو اس کو سزا ملی، اگر حکم اس کو شامل نہ ہوتا تو سزا بھی نہ ملتی۔ فسجدوا الا ابلیس، تو ان فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، اور یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا حالانکہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ قال، اس نے کہا انا خیر من، معاذ اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو معاذ اللہ گویا کہ اس نے ایک بوگس دلیل پیش کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ گمان اس نے یہ کیا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے، مفضول افضل کو کر سکتا ہے۔ لہذا گویا کہ معاذ اللہ یہ ایک غلط حکم ہے یا بے انصافی ہے کہ افضل مفضول کے سامنے جھک جائے، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو معمولی کمتر جانا اور آدم علیہ السلام کی تحقیر اور توہین میں مبتلا ہوا اور اس طرح ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں مزید کلام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔